الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد ikiwa leo ni tarehe 12 min shahri Allah al-Muharram mwaka 1441 katika darsa ya mukhtasar sahih Muslim al-Imam Abdul Azim bin Abdul Qawi أبي محمد زكي الدين المنذري رحمه الله تعالى تلينزا كتك كوشيتو كريشو بيتا باب من لقي الله تعالى بالإيمان غير شاك فيه دخل الجنة yoyote atakayekutana na Mola wake Allah Subhanahu wa Ta'ala akiwa na imani hana shaka katika imani yake dakhala aljanna huyo ataingia peponi tulisoma hadithi ya kwanza chini ya mlango huu na leo bismillah ta'ala ingia katika hadithi inayofuata an Abi Hurairah radhiyallahu anhu au an Abi Sa'id radhiyallahu anhu shakal a'mash qala lamma kana yawm ghazwati tabuk asaba an-nas maja'atun faqalu ya rasulullah لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا ودهنا أبو هريرة رضي الله عنه أرضاه أو أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه سيما لما كان يوم غزوة تبوك azungumzia vita vya Tabuk na hivi vita kwa kweli ilikuwa ni mtihani mkubwa sana Allah Subhanahu wa Ta'ala akaita wakati wake ni sa'atul usra sababu kulikuwa na uzito sana na Mtume wa sallam akaitisha kwa masahaba kwa kila aliye na uwezo wakuliandaa lile jeshi kwa kiasi anavyoweza akusanye kila alicho nacho alete mpaka likaandaliwa jeshi kwenda kupambana na Waroma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akatoka pamoja na masahaba wake katika vita hivi wakati wa joto kali sana mpaka wanafiki wakawa wasema waqalu la tanfiru fil har. Allah akawajibu kuambia qul naru jahannam ashaddu harra, moto wa jahannam ni moto zaidi. Almuhim, masahaba walitoka katika wakati mzito kama huu na walikuwa wakishakula tende zao, zile kokwa za tende wakiziweka, wakitaka kula wachukua zile kokwa za tende wazitia mdomoni, kisha wakizitoa wakinona maji, ndio chakula hicho. Abu Huraira radhiyallahu anhu sema asaba an-nasa majaa'a. Kwa watu wakapatwa na njaa. Ni kuonyesha kuwa masahaba wa Mtume صلى الله عليه وسلم walijitolea kikweli katika kuinusuru hii dini. Wakasubiri mambo mengi katika njia ya kuifikisha dini ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wastahiki toka kwetu sisi kila heshima na taadhima kwa sababu ya kazi kubwa waliifanya ya kumnusuru mtume wetu sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Fajazahum Allahu anna wa anil islami khayral jaza. Faqalu ya Rasulullah, na hii ni kuonyesha kuwa mtume za sallama alikuwa pamoja na wao katika hali nzito kama hii. Na hapa tupata faida. Yustahabu lil imam an yashaba jayshahu fil ma'arik. Yapendekezwa kwa kiongozi kusuhubiana na jeshi lake katika vita. Liyakuna auna lahum ala thabati fiha. Wahakadha kana haluhu sallallahu alayhi sallam. Sababu yule kiongozi kuwa pale huwasaidia wale wanajeshi kubakia na kudumu na kuwa imara katika vile vita. Na hii ilikuwepo wakati wa zama zilizopita baada ya mtume sallallahu alayhi sallam kuondoka. Walikuwepo baadhi ya makhalifa ambao walikuwa wakienda pamoja na jeshi katika vita. Hata katika dua zilizokuja baadaye, kama kwa mfano katika Daulatul Abbasiyya, Harun al-Rashid rahimahullah alikuwa wakati mwingine akitoka pamoja na jeshi kama alivyokwenda kuwapiga vita wa Roma katika kisa maarufu alipotawala na Kufur mfalme wa Waroma, akaandika barua ya kukataa kulipa jizya kwa serikali ya Kiislamu. Alitoka Harun al-Rashid baada ya kujibu barua na kusema ila Kufur kalbi rum aljawabu ma tara la ma tasma, jawabu ya barua yako utaiona sio kusikia, utaiona jawabu. Akaamrisha jeshi wakati ule ule litoke, akiwa yeye ndiye amiri jeshi khalifa. Na hii huwatia moyo sana wale wanajeshi. Kwa mtume za sallam alikuwa akitoka pamoja na masahaba wake katika vita. فقالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا. النواضح هي الإبل. ngamia wale walikuwa wakiwapanda katika safari zao. فأكلنا ودهنا أي واتخذنا دهنا من شحومها ili tupate kula. Ungetupa idhini ya kuchinja ngamia zetu ili tupate kula na yale mafuta kujipaka katika miili yetu. Jua lilikuwa kali. Na hapa kuna faida. La yajuzu liljaysh an yatasarrafu fi dawabihim wa adawatihim wa ghayriha illa bi idhni al-imam. Haijuzu kwa wanajeshi katika jeshi kufanya chochote kile, kutasarrafu kivyovyote vile katika wanyama wao, katika vyombo walivyobeba na zana za vita, isipokuwa kwa idhini ya kiongozi wao. Kwa hiyo wakamwomba kiongozi wao ambaye ni Mtume sallallahu alayhi wasallam katika hili. Kadhalika kuna faida istimalu al-adab fi khitabi al-kibari wa su'alihim, kutumia adabu unapozungumza na watu wakubwa kuwauliza, na hii pia tutaona hapa mbele. Faqala rasulullah sallallahu alayhi wasallam if'alu, kwa huruma yake Mtume sallam kuonea huruma masahaba wake akasema fanyeni, chinjeni kile ambacho kitawatosheleza. Hali nzito. Qala fajaa Umar faqala, akaja Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu akamwambia Mtume sallam, ya rasulullah, in fa'alta qalla adh-dhahru ay ad-dawab, ukifanya hivyo wanyama watapungua, na hao ndio tunaosafiri juu yao. Walakin ud'uhum wa bi fadli azwadihim thumma ud'u Allah lahum bil barakati la'alla Allah an yaj'ala fi dhalika. Umar akamwambia, ya Rasulullah, ukifanya hivyo wanyama watapungua, lakini waite na kila ambaye amebakisha chochote katika chakula, kisha vile vyakula vikusanye pamoja, kisha uombee baraka, huenda Allah subhanahu wa ta'ala akajalia baraka katika kile ambacho utakiombea Rasulullah. Kwa hapa kuna faida nyingi tunaziona hapa. Kule masahaba kumuomba ruhusa Mtume sallam aslan, fihi bayanu adabi sahaba ridwanu Allahi ta'ala alayhim ma'a nabi sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam haithu kanu yastadhinunahu fi kulli amrin, katika kila jambo alikuwa kimuomba idhini Mtume sallallahu alayhi wa sallam, alikuwa na adabu sana na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Wa Umar ameleta arafa kwa Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na hapa tupata faida jawazu aradhi al-mafdhul ala al-fadhil ma yarahu maslaha liyanzura al-fadhil fihi, liyanzura al-fadhil fihi fa in dhahrat lahu maslaha fa'ala. Yajuzu kwa mtu ambaye ni mbora kumfuata aliye mbora kuliko yeye, na jambo ambalo yeye waona kuwa lina maslaha, kisha yule aliye mbora zaidi kuliko yeye alitizame, ikiwa lina maslaha falhamdulillah atalifanya, ikiwa halina maslaha ataliwacha. Wa fihi dalilun ala samai rai ahli al-aqli wa at-tajarub. Na hapa pia kuna dalili ya kuwasikiliza watu wenye akili rezini, wenye akili na wenye uzoefu katika mambo. Faqala rasulullah sallama na'am, Mtume sallam akamwambia sawa. Na hii ni kuonyesha kuwa rai ya Umar ilikuwa ni rai nzuri, ameipendelea Mtume sallallahu alayhi wa sallam. Fafihi sadadu rai Umar radiyallahu anhu wa husnu tadbirihi wa rusuhu qadamihi radiyallahu anhu arda. Na hapa tuona kunyoka kwa rai ya Umar radiyallahu anhu arda, na kuwa ajua kupanga mambo, na ndio maana akastahiki kuwa khalifa baada ya Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu arda. Na kuna mambo mengi sana wakati wa Umar radiyallahu anhu arda ameyatengeza katika khilafa yake. Fada'a binita'in fabasatahu, ay busat yutakhadh min adim, akaitisha busati ambalo hutengezwa kwa ngozi kubwa ikawekwa. Thumma da'a bi fadli azwadihi, kisha akaitisha kila mmoja katika jeshi aliye na ziada katika chakula, hata kama ni kidogo, aleti aweke hapo, kila mmoja aweke. Sahaba wakaja, kila mmoja akaweka chake. Qala faja'ala ar-rajulu yaji'u bikaffi dhuratin. Dhura ijulikana katika nafaka, mahindi wengine wakuja nayo. Qala wa yaji'u al-akharu bikaffi tamrin, na mwingine aje na mkono tu kidogo tende waweka. Qala wa yaji'u al-akharu bikasratin, kipande cha mkate mwingine aleta. Hatta ijtama'a ala an-nita'i min dhalika shay'un yasir, kusanyika kiasi tu kidogo cha chakula juu ya, yani ile busati walilotandika pale. Qala fada'a rasulullah sallallahu alayhi wasallam bil baraka, kisha mtume sallama akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie baraka katika kile alichokusanya masahaba wake katika sehemu kama hiyo, pamoja na kuwa si kingi, lakini akamwomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie baraka. Baada ya kuomba, thumma qala, akasema, khudhu fi awiyatikum, kila mmoja achukue aweke katika chombo chake, chukueni mweke kwenye vyombo vyenu. Qala fa akhadhu fi awiyatihim hatta ma taraku fi al-askari wi'aan illa mala'uhu, sahaba wakaanza kubeba, kila mmoja ajaza chombo chake mpaka hawakuacha chombo katika kambi ya jeshi lile isipokuwa walikijaza chakula, kila chombo walikijaza chakula. Qala fa akalu hatta shabi'u wa fadalat fadlatun, kisha wakala mpaka wakashiba jeshi zima, jeshi zima likashiba baraka mpaka kikabakia kile chakula, chakula kabakia. Fa subhanallah, qad yakhfa ala al-akabir ma la yakhfa ala man dunahum, huenda mtu akawa ni mkubwa lakini kuna jambo likafichikamana naye. Mtume sallama alikuwa shatoa ruhusa watu wachinje, Umar Khattab akaona ingekuwa bora zaidi ungefanya jambo fulani. Mtume sallama akafuata rai ya Umar radhiallahu anhu wa arda. Kadhalika hapa tupata faida anna hayata salaf salih radhiallahu ta'ala alayhim kanat ala tashawur wa tahawur, maisha ya salaf radhiallahu ta'ala alayhim walikuwa wakiishi katika hali ya kushauriana baina yao. Falidha hadahum rabbuhum ila arshadi amrihim, tutaona Allah aliwaongoza radhiallahu ta'ala alayhim. Hawakuwa wakifanya mambo mtu akifikiria afanye kwa sababu yeye ana sulta kuwa aweza kufanya akawa yuwafanya, la, kila jambo katika mambo yao walikuwa wakishauriana, na ndio maana walikuwa karibu, walikuwa wakipendana na mambo yao yakanyooka sababu ya namna walivyokuwa wakiishi katika kushauriana, maisha yao walikuwa kiishi. Bali Umar radhiallahu anhu arda alikuwa na kikao chake cha shura kishauriana, na akiwaweka wale watu wa Badr, akiwatanguliza mbele katika wale anaokaa na wao katika vikao vyake radhiallahu anhu wa arda. Kwa hivyo Mtume sallama aliombea kile chakula dua, Allah subhanahu wa ta'ala akakibariki. Fi hadha al-iltija'u ila Allah azza wa jalla 'inda ash-shiddah kama huwa fi ar-raha, kukimbilia kwa Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa shida, kama vile yatakikana uwe na Allah subhanahu wa ta'ala wakati wa hali yako ya kawaida. Kadhalika fihi bayanu 'idham at-tawakkul 'ala Allah ta'ala fi kulli ash-shu'un, ukubwa wa jambo la kumtegemea Allah subhanahu wa ta'ala. Tizama Mtume sallam aliyofanya kwa tawakkul aliyokuwa nayo kubwa alayhi salatu wasalam, Allah akajalia baraka katika kile chakula alichokiombea Mtume sallallahu alayhi wasallam. وفيه أن الأمير لا يأذن للجيش بأي تصرف إلا إن وجد المصلحة فيه. كيونغوزي وجيشي hawapi idhni wanajeshi kufanya wanavyotaka wao au kufanya chochote kile mpaka ajue kile anachoamrisha kina maslah na wao. Na hapa katika dua ya Mtume sallam na chakula kikawa na baraka, fihi thubutu mu'jiza lirrasuli sallallahu alayhi wasallam wa alamun min a'lami an-nubuwwati adh-dhahira. Hapa kuna kuthibitisha muujiza wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Haini alama katika alama za kuwa ni mtume wa kweli alayhi salatu wassalam. Kadhalika kule kumsikiliza Mtume sallallahu alaihi wasallam Umar na rai yake kuifuata, fihi tawadhu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam haythu istama'a ila ra'i Umar radiyallahu anhu arda. Mtume صلى الله عليه وسلم alikuwa mnyenyekevu sana, mtawadhi. Alikuwa yuweza kusema wewe nyamaza, tafanya vile ninavyotaka mimi, mimi ndo kiongozi. La, alisikiliza ile rai. Akaona ni rai iko sawa. Na rai kama ile akaifuata. Alhamdulillah ikawa ni khair na baraka katika kufuata rai ya Umar radhiyallahu anhu wa arda. Kadhalika pia katika fawaid hapa katika sehemu hii ya hili tukio, yajuzu lilimam an yajma'a azwad almuslimin wa an yuqsimaha bainahum wa in akala ba'dhum akthar min ba'd. Yajuzu kwa kiongozi kukusanya kama hapa kile walichonacho Waislamu katika chakula kisha kukigawa baina yao, hata ikiwa baadhi yao watakula zaidi. Leo watu waishi na kujipendelea nafsi zao, nini niweke hapa kisha nini hivyo nini, utaona kila kitu nini. Ah jamaa, kula huko basi, hana shida. Si ghazwat Tabuk, ni break hiyo. Pengine asoma shule masoni, ni break tu. Ah jamaa, tuchangeni, yaleta vezi wa karai, mwenzake aleta kunazi. Ah, mimi natoa vezi wa karai bwana, yaleta kunazi bwana hapa, halafu tule pamoja. Mimi sikubali. Ana siku Mtume sallam amewaitisha, aletoa tende, aletoa mkate, alitukisha kila mmoja akachukua. Wala hakuna aliyesema chochote, mimi natoa zaidi, mimi natoa kidogo, mimi natoa kadha. Kwa kiongozi aweza kufanya hivyo. Alhamdulillah, Allah alijaalia baraka katika kitendo alichokifanya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Baada ya kumaliza kula na washabeba na kikabakia, faqala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mtume sallam akasema, ashhadu an la ilaha illa Allah wa anni rasulullah, nashuhudilia kuwa hapana anayestahiki kuabudiwa isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala, na kuwa mimi ni mtume wa Allah. La yalqa Allah bihima abdun ghayra shakin fayuhjab anil janna, hatokutana na mola wake yoyote yule na shahada hizi, shahadatu an la ilaha illa Allah wa anna Muhammadan rasulullah, tena akawa hana shaka na shahada hii, kisha eti azuiliwe na pepo. Bimaana ashakuwa katika watu wa wapi? Wa peponi, maadamu ameziitakidi hana shaka nazo. Na hapa kuna faida, bayanu shart min shuruti kalimati tawhid. Tubainishiwa sharti katika masharti ya kalimatu tawhid la ilaha illa Allah, wa huwa al-yaqin al-munafi lishak, yaqini ambao kinyume chake ni shaka. Wa fihi fadlu kalimati tawhid, وأن من مات عليها دخل الجنة قطعا. Kuna fadhila ya kalimatu tawhid, na kuwa anayekufa na kalimatu tawhid bila shaka ni katika watu wa peponi biidhnillahi ta'ala. Fihi anna shahadataini huma miftahul janna, hizi shahada mbili ndiyo funguo ya pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na hapa pia kuna maana ya kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, in tansurullaha yansurkum. Masahaba walitoka kwa ajili ya kuinusuru dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, walipopatwa na shida Allah subhanahu wa ta'ala akaleta nusra yake na akaleta faraja yake, hawakupata dhiki katika lile ambalo walikuwa kilifanya, Allah akawafanyia sahadi. كذلك هابا انجيا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم. تزاموا walipokubali kumsikiliza mtume za sallam, kila mmoja akaleta kile alicho nacho, namna Allah alivoleta mabadiliko katika lile jeshi. وهذان من اهم ركائز دعائم المنهج السلفي في التغيير والاصلاح. Huu ndio msingi mkubwa wa da'wa salafia, kuwa haiwezekani kupatikana mabadiliko katika mujtama mpaka mwanzo watu wabadilike. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hii aya katika Qur'an. Kwa watu wasianze mwanzo kuanza kutukana viongozi, kuingilia viongozi, waanze kutukana nini? Mwanzo jiulize wewe mwenyewe ushabadilika? Kila mmoja akibadilika, Allah subhanahu wa ta'ala ataleta mabadiliko katika mujtama. Ndio maana ahli sunna wamekaa chini maduati wao, wasomesha watu, waelekeza watu katika khiri, wawafundisha swala zao, wawafundisha somu zao na zaka zao na haji zao, wafundisha tauhidi sana, wamtambue Allah subhanahu wa ta'ala. Wakirudi katika dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala ashahidi kuleta mabadiliko. Inna Allaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Watu wakibadilika, basi Allah ataleta mabadiliko. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم مرسل إلى نفسه. نعابا بيا تفتا فائدة كوى متوم سلم فموجنا كوى أمتوم وكواتو بيا أمتوم وجوية نفسيك يمني كما هو مرسل إلى غيره. ولذلك شهد أنه رسول الله. أبا متوم صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. Akajishuhudia nafsi yake kuwa yeye ni mtume wa Allah. Na hapa tupata faida kuwa Mtume sallama ametumwa kwa nafsi yake, kama vile ametumwa kwa watu wote. Na ndio maana akajishuhudia kuwa yeye ni mtume wa Allah alayhi salatu wassalam. Hizi ni baadhi za fawaid na maelezo katika hadithi hii ya Abi Huraira أو أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. إن شاء الله تتشكر يا عفو إن شاء الله حديثنا وفوات إن شاء الله نكتفي بهذا القدر. أسأل الله أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.